افلم یهد لهم، کیا ان کو کوئی ہدایت نہیں ملی، ان کو نہیں رہنمائی ملی؟ کم اہلکنا قبلہم من القرون، کتنی ہی ہلاک کی ہم نے ان سے پہلے بستیاں، یمشون فی مساکنہم، وہ چلتے ہیں انہی کے مسکنوں میں، انہی کے گھروں میں یہ چلتے پھرتے ہیں، وہ بستیوں کے آثار اور نشان دیکھنے کے لیے سیرگاہ اور تفریح کے مقامات کے طور پر ان میں سے گزرتے ہیں، چلتے ہیں، اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھتے ہیں. ان فی ذلک لآیات، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں. کس میں؟ اجڑے ہوئے دیاروں میں، اجڑی بستیوں میں، دنیا کے لیے مر مٹنے والوں کی بربادی میں، کہ جنہوں نے اللہ کی بات بھول کر خوب خوب دنیا کمائی اور بنائی، اور بالآخر نتیجہ کیا نکلا؟ کہ وہ سب کچھ جو دنیا میں بنایا تھا انہیں اللہ کے عذاب سے بچا نہ سکا. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے. ولولا کلمت، اور اگر نہ ہوتی ایک بات، سبقت من ربک، جو تیرے رب کی طرف سے گزر چکی، طے ہو چکی، لکان لزاما، البتہ ہوتا عذاب. لزاما عذاب کے لیے ہے، معنی ہے چمٹ جانے والا، یعنی لاگو ہونے والا عذاب لاحق ہو جاتا. واجل مسمى، اور ایک مقرر وقت. اچھا ایسا کیجئے کہ آپ کلمتن کے بعد ایک لکیر لگا دیجئے ورٹیکل، ٹھیک لگا دی؟ اب لزامن کے آگے پھر ایک لکیر لگا دیجئے، لگا دی؟ اب آپ دیکھیے، یوں پڑھیے، ولولا کلمتن واجل مسمى سبقت من ربک لکان لزاما. یہ تقدیم تاخیر ہو گئی ہے جملے میں. معنی کیا ہے؟ کہ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ کر دی گئی ہوتی، اور مہلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جا چکی ہوتی، تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا دیا جاتا. کیا سمجھ میں آئے؟ ولولا کلمت واجل مسمى، ٹھیک ہے؟ یعنی مراد اس سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی فیصلہ کر لیا تھا اور ایک وقت مقرر کر دیا تھا. فیصلہ کیا تھا؟ کہ ان لوگوں کو ایک خاص وقت تک دنیا میں کام کرنے کی آزادی دی جائے گی، یہ ہے کلمہ. اور انسان کی بربادی کب ہوگی؟ جب اس کا وقت پورا ہو جائے گا. فرمایا اگر یہ اللہ کی طرف سے دو باتیں طے نہ ہو چکی ہوتی تو کیا ہو جاتا؟ اب تک عذاب آ چکا ہوتا اور یہ مٹائے جا چکے ہوتے. خاموشی سے ذرا غور کیجئے اس آیت پر، کیونکہ ذرا مشکل آیت ہے. اگر اس کو آپ نے سمجھانا تو ترجمہ اور تفسیر غلط کریں گے. دو چیزوں کا ذکر ہے نا، ایک کون سی؟ کلمہ. دوسری کون سی؟ واجل مسمى. کلمہ کیا ہے؟ اللہ کا فیصلہ، اللہ کی بات. کیا؟ کہ ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے. اور وقت کون سا مقرر ہے؟ ہر شخص کی زندگی یا موت کا، کتنا جینا ہے اس کو. فَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، پس صبر کیجئے اس پر جو لوگ باتیں کرتے ہیں، لوگوں کی باتیں بنانے پر صبر کیجئے. تو پھر کیجئے کیا؟ وَسَبِّحْ، تسبیح. کس کی؟ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی حمد کے ساتھ. کب؟ قبل طلوع الشمس، سورج نکلنے سے پہلے. یہ کون سا وقت ہے؟ فجر کا. اور کب؟ وقبل غروبها، اور اس کے غروب ہونے سے پہلے. یہ کون سا وقت ہے؟ عصر. ومن آناء الليل، اور رات کی گھڑیوں میں سے، رات کے اوقات میں. یہ کون سے رات کے اوقات ہیں؟ مغرب اور عشاء. فسبح، پس تسبیح کیجئے. واطراف النہار، اور دن کے کناروں پر. کنارہ کون سا ہے؟ ظہر. کیسے؟ سورج اوپر جاتا نا اور پھر ڈھل جاتا ہے، تو کنارہ بن جاتا ہے، جیسے ایک پہاڑ ہوتا ہے. پہلے طلوع ہوا، اب دیکھیے کہ مشرق سے طلوع ہو رہا ہے نا، اور پھر کیا ہوا؟ غروب. تو یہ اوپر سے کنارہ ہو گیا نا، لعلک ترضی، تاکہ تو راضی ہو جائے، شاید کہ تم راضی ہو جاؤ. کس پر؟ اپنی موجودہ حالت پر، تمہیں سکون آ جائے. اسے تمہاری بہت مخالفت ہو رہی ہے، اور جس پر تم پریشان ہو تمہاری پریشانی کم ہو جائے. ٹھیک ہے، آلٹرنیٹ دے دیا گیا نا. بجائے اس کا کہ لوگوں کی باتیں سن سن کے کڑتے رہو، کیا کرو؟ تسبیح کرو، نماز پڑھو. سبح کا مطلب یہاں نماز ہے، لیکن اگر نماز نہ لیا جائے اور خالی تسبیح لی جائے، اس حکم کی تکمیل آپ کیسے کریں گے اور کیسے کرتے ہوتے ہیں؟ نماز اگر نہیں مانے آپ یہاں، پھر کیا ہوگا؟ کون سی تسبیح ہے؟ اس کا معنی ہی نماز بنتا ہے. تو لعلک ترضی، تاکہ تم راضی ہو جاؤ. موجودہ حالت تسلی بخش ہو جائے. ٹھیک ہے، اور دوسرا معنی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالی نے جو آپ کا مقام رکھا ہے، اسا ان یبعثک ربک مقاما محمودا، اور وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی، سورۃ الضحیٰ میں آتا ہے. تو وہ جو اللہ کے ہاں آپ کا بلند مقام ہے، وہ آپ کو ملے گا اور آپ راضی ہو جائیں گے. بخاری اور مسلم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے 14ویں رات کے چاند کو دیکھ کر فرمایا کہ تم عنقریب اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے، یعنی بالکل واضح سامنے، جس طرح اس چاند کو بغیر کسی تکلیف کے دیکھ رہے ہو اور مزاحمت کے. پس اگر تم سے ہو سکے تو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج غروب ہونے سے پہلے کی نماز کی پوری طرح حفاظت کرنا. پھر آپ نے یہی آیت تلاوت فرمائی. تو اس سے بھی کیا پتا چلتا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، ہم نے آپ کی طرف ذکر نازل کیا تاکہ آپ لوگوں کو کیا کریں، واضح کریں. تو آپ نے اس آیت کی وضاحت کیسے فرمائی؟ کہ اس کے سبح کو نماز بتلایا. مسلم احمد کی حدیث میں کہ آپ نے فرمایا، ان دونوں وقتوں کی نماز پڑھنے والا آگ میں نہ جائے گا. ابن ابی حاتم میں ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی ہوتی تو اپنے گھر کے سب لوگوں کو فرماتے، اے میرے گھر والوں، نماز پڑھو، نماز قائم کرو. ہم پہ جب پریشانی آتی تو کیا کہتے ہیں؟ ہم بھی کبھی نماز پڑھتے ہیں یا پڑھاتے؟ مجھے تو بہت بٹر ایکسپیرینس ہے، اگر میں کسی کو بھی صلاح حاجت کا بتا دوں تو لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا وظیفہ بتا رہی ہیں، نماز پڑھو، نماز سے تو پہلے ہی ہم بھاگ رہے ہیں. یعنی کتنا شیطان کا وسوسہ ہے نا، کہ ہم سے ایک جملہ ہزار دفعہ پڑھوانے کو آسان بنا دیتا ہے، اور اس سے آدھے وقت میں نماز پڑھنا ہمارے لیے مشکل بنا دیتا ہے. جبکہ وسجد واقترب، نماز کے ذریعے انسان کی دعا جلدی قبول ہوتی ہے، جلدی قرب حاصل ہوتا ہے، لیکن ہم وہ اختیار نہیں کرتے اور دوسری چیزیں پڑھنے کو پریفر کرتے ہیں. کوئی وظیفہ بتا دیں، نماز سب سے بڑا وظیفہ ہے، مگر اس کے پاس نہیں پھٹکتے. آپ دیکھیں نا کہ ذرا اس آیت پہ غور کیجیے، فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ، لوگ جو باتیں بنا رہے ہیں اس پہ صبر کیجیے. عموماً ہماری پریشانیاں کہاں سے بڑھتی ہیں؟ لوگوں کی باتوں سے. اچھا، لوگوں سے مراد یہ نہیں کہ کوئی کہیں باہر کوئی جن بھوت رہتے ہیں لوگ، مراد اس سے اپنے گھر کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں. بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا نا، تو یہ ساس بہو کی لڑائی جو ہوتی رہتی ہے عام طور پر، تو ایسی باتوں پہ کیا کہا جائے؟ فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ. اچھا، آپ کہتے ہوں گے یہ روز ہی ساس بہو کا نام لیتی رہتی ہیں اور اکثر ہی ان کو تو گیتتی رہتی، اس لیے کہ روز ہی کم از کم ایک خط تو ضرور آتا ہوگا جس میں ان جھگڑوں کا ذکر ہوتا ہے. میرے پاس ایوریج ہے، کبھی نہیں بھی آتا ہو، لیکن یہ کہ ایوریج، یہ ایک مستقل فنومنا ہے ہمارے معاشرے کا. میں کیوں اتنی پریکٹیکل باتوں پہ آتی ہوں ان آیات کو پڑھ کے جو کسی تفسیر میں نہیں لکھی ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کچھ اور تھا. آپ ایک دائی کی حیثیت سے، ایک نبی کی حیثیت سے معاشرے میں کیا کر رہے ہیں؟ تبلیغ کر رہے ہیں. آپ کے دشمن کون ہیں؟ کفار مکہ ہیں، یا پھر یہود ہیں بعد میں، وہ آپ پہ باتیں بناتے ہیں، یا پھر اس کے بعد منافقین ہیں. کیونکہ اس زمانے میں مسلمانوں کے درمیان تو آپس کی اتنی محبت تھی तो बहुत कम ऐसी नौबत आती थी कि कोई एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करे और एक दूसरे को अजियत दे, झूठ बोले। झूठ का तो वजूद ही नहीं था। गीबत भी कोई पसंद नहीं करता था करना, क्योंकि अखलाक बहुत आला हो गए थे। तो इसलिए वो इंसानों को इंसानों से, और सास बहू का झगड़ा तो वहां खासतौर पर उसका ऐसा कोई वजूद नहीं था। लेकिन हमारे यहाँ अब वो असल काम तो रहा नहीं दावत दीन देने का, कि उस हवाले से कोई परेशानी है। तो हमारी सारी परेशानियां क्या हैं, खानदानों में और घरों में। तो ये आयत जहां फायदा देती है, इसमें जो हिकमत या तदबीर बताई गई है बैरूनी दुनिया से निबटने की, वहां अंदरूनी दुनिया में ऐसी मुश्किलात का भी हल बताया गया है। फसबिर अला मा यकूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूउ अश्शम्सि व क़ब्ल ग़ुरूबिहा। लेकिन ये नुस्खा हम में से कितने इस्तेमाल करेंगे कि नमाज से मदद लें। कितनी दफा ऐसा हुआ जिंदगी में, खुद से सवाल कीजिए, मुझे बताने की नहीं जरूरत, कि आप किसी इंसान के रवैये से परेशान हो और आप नफल पढ़ के दुआ करें। आप करके देखिए, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन शैतान हमको करने ही नहीं देता। इस बात में तो हम घंटों जाया कर देंगे कि फलां का क्या कसूर था, उसने क्या कहा, फिर उसने क्या कहा, वो भूल गया, उसने ये कहा था। झगड़ा बढ़ाए चले जाएंगे, बढ़ाए चले जाएंगे। जब झगड़ा होता ना, तभी आप किसी को लड़ते देखे ना, तो अच्छा तुमने ये कहा नहीं था, कहता नहीं मैंने तो नहीं कहा था, नहीं नहीं तुमने फलां जगह कहा था, अच्छा वो फलाना भी गवाह, चलो उसको बुलाते हैं, उसे बुला लो। उसे कहा मुझे तो याद नहीं, तुम्हें कैसे याद, अब उससे देखना शुरू हो गया। हालांकि आप देखिए कि कभी जिंदगी में ऐसा काम ना करें कि लोगों को पुरानी बातें छेड़ छेड़ के याद कराएं, वो फलां दिन तुमने ये कहा था, फिर तुम मुकर गए, फिर तुम भूल गए, फिर ये हो गया वो हो गया। इससे कभी झगड़ा नहीं सिमट सकता और ना ही कोई इसलाह हो सकती है। जब भी कोई ऐसा करने लगे तो उसको भी कहें कि जो हो चुका हो चुका, उसको ना छेड़ो, अब ये बताओ आगे क्या करना है। किसी भी झगड़े का हल चाहते हो ना, तो उसका तरीका ये नहीं कि पिछली कहानियां दोहराई जाएं, उससे झगड़ा बढ़ेगा। आप कहते नहीं मैं एक दफा जरा प्रूव तो कर दूं, सच्चा तो कर दूं, दलील तो दे दूं, जितनी मर्जी दलीलें दे कुछ हासिल नहीं होगा। हल क्या है ऐसे मौके पर? सब्र कर जाए, सिर्फ सुन लें, सुनते चले जाए, और उसके बाद आप क्या कहें तो बताइए आइंदा, व्हाट नेक्स्ट, अब करना क्या चाहिए। ये लोगों के पास कोई नहीं होता प्रोग्राम के आइंदा क्या करना है, ना इस पर कोई सोचता है, क्योंकि मकसद तो सिर्फ गुस्सा ठंडा करना होता है ना, बोल बुला के इल्जाम तराशी करके, झूठी कस्में खाएंगे, कुछ करेंगे, कुछ सब शैतानी काम होता है। अब देखें कि झगड़े में गुनाहों की रफ्तार तेज हो जाती है ना, वो जो आहिस्ता आहिस्ता हो रहा था वो एकदम फास्ट हो गया, कोलैप्स। जहां कहीं किसी इंसान के साथ कोई ऐसी मुश्किल हो, वहां उसको तूल देने की बजाय, खींचने की बजाय, उसे इस पे लाने की कोशिश करें कि आइंदा का एजेंडा बताओ, और उससे पहले नफल पढ़े। हर झगड़े के खात्मे के लिए नफल पढ़े, हर मुश्किल के हल के लिए। मुजर्रब वजीफा है, मुजर्रब। फस्बिर अला मा यकूलून, इन सब इल्जाम तराशियों पे सब्र। किसी के कहने से कोई कुछ हो नहीं जाता। अगर कोई आपको चोर कह देगा, आप चोर नहीं हो जाते। कोई आपको झूठा कह दे तो आप झूठे नहीं हो जाते अगर आप सच्चे हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया था जब उनको चोरी का लगाया गया था? फस्बिर अला मा यकूलून वसब्बिह बिहम्दि रब्बिका क़ब्ल तुलूउ अश-शम्स व क़ब्ल ग़ुरूबिहा وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ, और आम नवासिल से काम न चले, तहज्जुद, रात की घड़ियों में जब लोग सो रहे हों, वरना सुनियाम। फसब्बह, और यहां बार बार सब्बह की बात भी है, तस्बीह, क्योंकि तस्बीह करना भी गमों को कम करता है, गम का नुस्खा है, गम का इलाज है। वह अतराफ अन्नहार, नतीजा क्या निकलेगा? लअल्लक तरदा, लअल्लक, ताकि तू तरदा, राजी हो जाए, तेरा दिल ठंडा हो जाए, खुश हो जाए। अच्छा वो हदीस भी सुनी होगी ना आपने, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابن آدم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ بے پرواہی سے بھر دوں گا، تیری فقیری اور حاجت کو دور کر دوں گا، اور اگر تو نے یہ نہ کیا تو میں تیرا دل اشغال سے بھر دوں گا، یعنی فکروں سے بھر دوں گا، اور تیری فقیری بند نہ کروں گا. فرمایا جس نے اپنی تمام غور و فکر اور خیال کو اکٹھا کر کے آخرت کا خیال باندھ لیا اور اسی میں مشغول ہو گیا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا کی تمام پریشانیوں سے محفوظ کر لے گا. اور جس نے دنیا کی فکریں پال لی، یہاں کے غم مول لے لیے، اللہ کو اس کی پرواہ نہ رہے گی، خواہ کسی حیرانی میں ہلاک ہو جائے، جہاں چاہے جائے، جیسے چاہے ہلاک ہو. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اور نہ دوڑائیے اپنی نگاہوں کو، اپنی دونوں آنکھوں کو اس چیز کی طرف جو سامان دے رکھا ہے ہم نے مختلف قسم کے لوگوں کو. نگاہ اٹھا کر بھی نہ دیکھو دنیاوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی. یہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ کس کو حکم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو. کیا؟ کہ جب لوگ مخالفت کریں، طرح طرح کی باتیں بنائیں، اس وقت ایک طرف تو اللہ سے تعلق قائم کرو اور دوسری طرف لوگوں کو ملنے والی نعمتوں پر نگاہ نہ دوڑاؤ، لوگوں کی دنیا کو مت دیکھو، اس کی حسرت نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ اس سے غم اور بڑھتا ہے نا. یہ کتنے خوش قسمت لوگ ہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے، ایک ہم ہے کہ ہمیں صرف لوگوں کی باتیں سننا پڑ رہی ہیں، سب مزے سے گھر میں آرام کر رہے ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ مکے کی گلیوں میں پتھر کھا رہے ہیں. کیونکہ مکہ کے سرداروں کے پاس سب کچھ تھا اور آپ دنیاوی حیثیت میں ان سے کم تھے. فرمایا کہ اس کی طرف نگاہ بھی نہ اٹھا کے دیکھو. یہ سب کچھ کیا ہے؟ زہرت الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کی زینت اور رونق ہے. زہرا کیا ہوتا ہے؟ کلی جب کھل جاتی ہے نا تو اس کو زہرا کہتے ہیں، کھلی ہوئی کلی. فریش پھول ہوتا ہے نا شروع کا، ایک تو پھول ہوتا ہے نا اور ایک کلی ہوتی ہے، تو پھول اور کلی کے بیچ میں کیا ہوتا ہے؟ جی آدھا کھلا ہوا، وہ زہرا ہوتا. پتا تھا یہ مطلب اس کا؟ کتنا کامن نام ہے لیکن کبھی نہیں غور کیا نا کہ اس کا مطلب کیا ہے. فرمایا زہرت الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کی رونق ہے، زینت ہے، کیونکہ اس کا حسن اس کلی کا اپنے پیک پر ہوتا ہے نا جو آدھی کھلی ہوتی ہے، کیونکہ اس میں ہوپ بھی ہوتی ہے نا جب یہ اور کھلی رہے گی، ورنہ پھول جب پورا کھل جاتا ہے تو غم آ جاتا ہے انسان پہ کہ اب یہ گر جائے گا، مرجھا جائے گا. یہ سب کچھ ہم نے ان کو کیوں دے رکھا ہے؟ لنفتنہم فی، تاکہ ہم ان کو اس میں آزمائیں، ان کی آزمائش کریں. یہ مال، یہ دنیا کی رونق، یہ زینت، یہ حسن، یہ خوبصورتی، یہ آسائش، یہ راحت، یہ کس لیے ہے؟ لنفتنہم فی، تاکہ ہم ان کو آزمائیں. یہ آزمائش ہے. کیا آزمائش؟ کہ اس کو پا کر یہ خدا کو کتنا یاد رکھتے ہیں، کتنی اطاعت کرتے ہیں، کہیں تکبر تو نہیں آ جاتا. ورزق ربک، اور تیرے رب کا رزق، خیر و ابقا، زیادہ اچھا ہے اور باقی رہنے والا ہے. کون سا رزق باقی رہنے والا ہے؟ آخرت کا، جنت کا. وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اور حکم دیجیے اپنے گھر والوں کو نماز کا. وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور صبر کیجیے، پابند رہیے اس پر، جمے رہیے اس پر. کس پر؟ نماز پر. پھر نماز کی بات ہو گئی. لا نسألک رزقا، ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے کہ آپ اس کے کمانے کی فکر کریں کہ اللہ تعالیٰ کو میرا رزق چاہیے. نحن نرزقك، ہم رزق دیتے ہیں تجھ کو، رزق تو ہم خود دیتے ہیں. والعاقبۃ للتقوی، اور عاقبت انجام کس کے لیے ہے؟ تقوی والوں کے لیے. وقالوا، اور وہ کہتے ہیں، لولا یأتینا بآیۃ من ربہ، کیوں نہیں لایا وہ ہمارے پاس کوئی نشانی اپنے رب کی طرف سے، کوئی معجزہ کیوں نہیں آتا؟ اولم تأتهم بینۃ ما فی الصحف الاولی، کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام تعلیمات کا بیان واضح نہیں آ گیا؟ بینا، روشن دلیل، واضح بیان. کیا کہ پچھلی قوموں نے جب معجزے نہیں مانے تو ان پہ کیا گزری؟ یہ اپنے لیے بھی وہی انجام چاہتے ہیں؟ ایک معنی. دوسرا معنی کہ کیا یہ معجزہ کم ہے کہ ایک امی شخص نے ان کے سامنے وہ کتاب پیش کی ہے جس میں پچھلے تمام انسانوں کی تاریخ کا خلاصہ ہے؟ اولم تأتهم بینۃ ما فی الصحف الاولی، اور یہ کیا معجزے سے کم ہے کہ ایک کتاب جس میں پوری انسانی تاریخ کا خلاصہ کر دیا گیا، یہ کسی انسان کے بس میں ہے ایسی کتاب لکھنا؟ اور ایسی کتاب جس کو ایک عام بدو بھی سمجھ رہا ہے اور ایک بڑے سے بڑا فلسفی بھی اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ، اور اگر ہم ہلاک کر دیتے ان کو ایک عذاب میں اس سے پہلے، لَقَالُوا، البتہ کہتے، رَبَّنَا، اے ہمارے رب، لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا، تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا؟ فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ، ہم تیری آیات کی پیروی کرتے، مِن قَبْلِ أَن نَّذِلَّ وَنَخْزَى، اس سے پہلے کہ ہم ذلیل و رسوا ہوتے. یعنی اس کتاب کے آنے سے پہلے اگر ہم ان اہل مکہ کو عذاب میں مبتلا کر دیتے تو پھر یہی کہتے کہ اللہ کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا، اور رسول کو بھیجے بغیر ہمیں عذاب میں مبتلا کر کے تو نے ذلیل و رسوا کر دیا. قل، کہہ دیجئے، کل متربص، سب کے سب انتظار کر رہے ہیں، فتربصوا، تم بھی انتظار کرو. کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں سب؟ انجام کا، اپنے انجام کا. تم بھی دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے، اسلام غالب آتا ہے یا کفر. فَسَتَعْلَمُونَ، پس انقریب تم جان لوگے. کس کو خطاب ہے؟ اہل مکہ کو. کیا جان لوگے؟ من اصحاب الصراط السوی، کون ہے درست راستے والے، سیدھے راستے والے. ومن اهتدى، اور کون ہے ہدایت یافتہ، کس نے ہدایت پائی؟ چنانچہ یہ کامیابی مسلمانوں کے حق میں ہوئی، ان کے حصے میں آئی، اور واضح ہو گیا کہ اسلام ہی سیدھا راستہ ہے. یہ مکی صورت ہے، اور اس وقت کہا جا رہا ہے جب ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، کہ یہ تو آنے والا وقت ہی بتا دے گا کہ فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. تو دنیا میں بھی فیصلہ ہو جائے گا آخرت سے پہلے کہ حق پر کون ہے. یہ جو آخری آیات ہیں، آخری رکوع بلکہ، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے اور سارے امر کے سیغے ہیں. فصبر، لا تمدن، نہیں کا سیغہ ہے، لیکن ایک طرح سے امر ہی کے معنوں میں حکم ہی ہے. وامر، واستبر، یہ دراصل پوری سورت کے بعد کچھ یوں کہیے کہ مشورے دیے جا رہے ہیں یا احکامات دیے جا رہے ہیں کہ ساری مخالفتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ اسٹریٹجی اپنانی ہوگی، یہ طریقہ اختیار کرنا ہوگا. جب تبلیغ کے کام کے لیے نکلو تو یہ صفات اختیار کرو. کیا؟ نمبر ایک، تصبر علی ما یقولون، پہلی کوالٹی. لوگ جب باتیں بنائیں، جیسے آپ دیکھیں کہ آپ ابھی سیکھ ہی رہے ہیں نا، تو باتیں سننا پڑتی یا نہیں سننی پڑتی کوئی بھی، کچھ ہنسی مذاق میں، کچھ سیریس، کچھ اپنوں کی، کچھ پرایوں کی، کچھ ادھر کی، کچھ ادھر کی. تو کیا کرو؟ فصبر. پھر وسبح، دوسرا کام کیا کرنا؟ سبح، تسبیح. عام طور پر بھی اللہ کا ذکر، نماز میں بھی، تلاوت، دعا، نوافل، مسنون دعائیں، یہ سب کچھ اس میں آ جائے گا. وسبح. تیسرا، لا تمدن عينيك الى ما متعنا به ازواجا منه. جو کچھ طرح طرح کے رنگ رنگ کے لوگوں کو ملا ہے اس کی طرف نہیں دیکھنا، اپنی نگاہیں نہیں اٹھانی، مطلب یہ کہ حسرت سے نہیں دیکھنا کہ ہم تو دین کے کام ہی میں لگ گئے اور ہماری تو دنیا ہی پیچھے رہ گئی، یہ دنیا والے کتنے خوش قسمت ہیں، کیا کچھ انہوں نے اکٹھا کر رکھا ہے، کتنا کچھ ہے ان کے پاس، کتنے لکی لوگ ہیں، ہم تو بد قسمت ہی ہیں. ہرگز نہیں. دین کا کام کرنے والا اگر وہ دنیا میں پیچھے بھی ہے تو پیچھے نہیں، اسے کبھی کسی احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہونا. اگر اللہ کا کام کرنے میں آپ کسی احساس کمتری کا شکار ہو گئے تو کام نہیں کر سکیں گے. پورے اعتماد اور اطمینان کے ساتھ کہ میں نے اگر کچھ پانے کے لیے کچھ چھوڑا ہے تو وہ چھوڑا ہے جو حقیر ہے، اور وہ پایا جو بہتر ہے. اب دیکھیں کہ ایک طرف دنیا ہے نا اور ایک طرف آخرت. دین کو چاہتے ہیں، آخرت کو چاہتے ہیں، تو کچھ تو دنیا چھوڑنی پڑتی ہے نا. تو اس چھوڑنے پر غم نہ ہو کبھی تو یہ کیوں چھٹ گیا، آئے بھی تو تھوڑی دیر کے لیے. لا تمدن، پھیلانا نہیں اس کی طرف، لمبا نہیں کرنا نگاہوں کو، یعنی نگاہ بھر کے اور حسرت کی نگاہ ہو نہ ہو. یعنی نظر تو آتی ہیں چیزیں، مختلف چیزیں آپ دیکھیں گے گزر جائیں گے، لیکن لمبا کرنا کیا ہے، دیکھتے چلے جانا اور دور تک دیکھتے جانا، مڑ مڑ کے دیکھنا، اور پھر دیکھنے کے بعد گھر آ کے بھی سوچنا نہیں، دیکھا اور گیا، گزر گیا، ختم، بس. کوئی حسرت نہیں دل میں، نہ کوئی پشیمانی، نہ کوئی ندامت. لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہم. یہ سب کیا ہے؟ زہرت الحیات الدنیا. کیوں؟ لنفتنہم فی، ان سب کے لیے فتنہ ہے یہ، دنیا والوں کے لیے ان کی دنیا فتنہ ہے، آزمائش ہے. اگر تمہیں نہیں ملی تو آزمائش سے بچ گئے ہو، غم کاہے کا، کیوں غم کرتے ہو؟ اگر کم ہے تمہارے پاس تو ہمیشہ کم نہ رہے گا. رزق ربک خیر و ابقا، تیرے رب کا رزق بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، وہاں جا کے مل جائے گا سب کچھ، کس چیز کی کمی رہے گی پھر؟ یہاں والا تو سب ختم ہو جائے گا. اور کیا کرو، خود نماز پیچھے تو ہے نا، فصبر اور سبح، اور یہاں کیا، وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، گھر والوں کو بھی کہو ایک ماحول بناؤ، مراد یہ ہے اجتماعی عبادت کا ماحول، اور دوسروں کو کہنے کے لیے واصطبر علیہا، خود اس پہ جمے رہنا پڑتا ہے. اگر آپ خود نہیں جمیں گے اور دوسروں کو کہیں گے، گھر والوں کو کون سنے گا؟ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا، ہمارے بچے نماز پڑھا کرو، خود نہیں پڑھتے، کیسے پڑھیں بچے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.